Najnowsza Omnia. Trzecia płyta w końcu przedarła się przez pocztę i dotarła do adresata. Mamy, cieszymy się, Earth Warrior i grupa już niedługo we wrześniu będzie w Polsce na jednym jedynym koncercie. Mam nadzieję również, że i tam się spotkamy, a tymczasem pan Kamil pisze, w marcu pisałem, że trafiłem przypadkowo na pańską audycję. Od tego czasu słucham jej, kiedy tylko mogę. Szczególnie interesuje mnie, i to mnie dziwi, klasyczny folk polski oraz ogólnie słowiański. Kiedyś w ogóle nie leżała mi taka muzyka, ale odkąd zapisałem się do zespołu pieśni i tańca, stałem się jej fanem. Teraz nieustannie staram się wyszukiwać nowe zespoły z tego nurtu i tego samego wyczekuję w każdej audycji. Uważam, że ma pan jako ekspert w tej dziedzinie wiele większą wiedzę niż ja. Dlatego chciałbym prosić o polecenie zespołów grających tego typu muzykę, jeżeli można, to nawet adresy serwisów internetowych traktujących o tej tematyce. O, pan Kamil, jeżeli państwo mogą panu Kamilowi pomóc, to prosimy o podpowiedzi. Ja zaś powiem, że klasyczny folk polski, tutaj chyba chodzi o muzykę ludową, to nie jest coś, co byśmy hołubili w osobliwościach muzycznych, a mało tego powiem, że folk z czasów mego dzieciństwa był zagorzałym wrogiem muzyki ludowej, tej polskiej właśnie, która, pan Kamil jest młody, to nie pamięta, ale była wprzęgnięta w maszynę, propagandy komunistycznej. No i te właśnie zabiegi sprawiły, że moje pokolenie odwróciło się od tego rodzaju muzykowania dość skutecznie, wybierając folk, czyli przygodę niekontrolowaną przez cenzora. Takie rzeczy. No, ale teraz wieś tańczy i śpiewa takich zespołów bez liku. W związku z tym pan Kamil, jeżeli tylko nie polegnie w tym zamiłowaniu do rodzimej sztuki, na pewno coś sobie wybierze. Na państwa też liczę, a tymczasem u nas powracamy do muzyki klasycznej, aczkolwiek lekko opracowanej. We'll be right back. A tymczasem pan Piotr sunie po polskich drogach do Łodzi i się zastanawia, na co bardziej czeka, czy na muzykę, czy na opowieści. Dzisiaj tych opowieści malutko, ale my z kolei mamy Diabła na Mazurach. W związku z tym tropem podążając, cytujemy, najpocieszniejszą przygodę z wdzięcznym i głupim diabłem miał ubogi gospodarz Konopka z mazurskiej wsi Ogonki pod Węgorzewem. Kiedyś wracał on późnym wieczorem, zmęczony do domu. Zmęczony. Księżyc świecił jasno. Konopka spostrzegł, że jakiś nieznajomy chudzina woził bez ustanku z góry i pod górę na sankach jakąś wiedźmę. Podszedł bliżej, zagadnął nieboraka. Dowiedział się Konopka, że upadające ze zmęczenia biedaczysko to kuternoga, którego za drobne jakieś przewinienie sąd Lucypera skazał na dziwną karę. Musiał wozić wiedźmę z góry i pod górę tak długo, dopóki nie umrze. Baba krzepka była i umierać nie myślała. Żal się zrobiło Konopce czarciego syna i na umyślne jego prośby wykopał dół. Diabeł, zbiegając z góry, wrzucił babę do dołu, zasypał ziemią, a Konopcu obiecał zdobyć tyle talarów, ile mu będzie potrzeba. Sam biec ubogi był jak mysz kościelna. Umówił się więc dokładnie, co czynić mają, by Konopka otrzymał sowitą nagrodę. Konopka wrócił do domu, a diabeł poszedł dalej. Wrócę tutaj do diabła, który był biedny jak mysz kościelna. Sądzę, że to nie jest najlepsze określenie w sprawie diabła. Ale w kilka dni potem rozeszła się wieść, że w starym węgorzewskim zamku straszy. Burgrabia ogłosił, że zapłaci 200 talarów temu, kto czarta wypędzi. Konopka zgłosił się, przedstawił się jako poskramiacz diabłów. W istocie, kiedy przestąpił zamkowe progi, złe straszyć przestało, a burgrabia wypłacił przyobiecane talary. To samo powtórzyło się u hrabiego Lendorfa w Sztynorcie. Zebrał Konopka dość pieniędzy. Był zadowolony, więcej nie pragnął, zwłaszcza że diabeł umowy dopełnił. Dwa razy bowiem pozwolił zarobić kmetkowi. Tymczasem na zamku w Berlinie zamieszkał czart i począł harce wyprawiać. Strach ogarnął mieszkańców. Sława Konopki ze wsi Ogonki pod Węgorzewem była jako pogromcy szatana. Dotarła aż do stolicy. Kurfürst kazał go sprowadzić. Chłopek wymawiał się, pomniał swojej umowy z diabłem. Nie chciał mu się bowiem narażać. Wysłańcy burgrabi z Berlina zabrali go przemocą i wywieźli. Obiecano Konopce dużo pieniędzy za wypędzenie diabła z komnat książęcych. Konopka wyprosił sobie 3 dni do namysłu. Tymczasem głowił się nad tym, co czynić. Błąkając się po ulicach Berlina, spostrzegł pod kościołem żebraczkę podobną do owej wiedźmy, którą wraz z diabłem uśmiercił. Nawiązał z nią znajomość, a wieczorem kazał ją sprowadzić na zamkowe pokoje. Kobiecisko radę z zaszczytu gwarzyło raźno, popijając piwo. Kiedy o północy czart wpadł przez komin do izby, Konopka chwycił babę za kark, podsunął ją diabłu. Ten, sądząc, że ma przed sobą kobietę, którą niegdyś za karę woził, przeraził się tak, że aż przykucnął. Konopesku, weź ją sobzie, już ja pójdę straszyć, zieńcy nie bydę, błagał, złożywszy ręce. Cofając się coraz bardziej, zbliżył się do komina i uciekł, którędy wleciał. Gospodarz Konopka ze wsi Ogonki, sowicie obdarzony, stał się poważnym, bogatym gburem. A górę nieopodal wsi Ogonki, na której poznał diabła, nazwano górą Konopki. Nie wiem, czy to prawda, ale zostać gburem co się zowie, to tylko w osobliwościach. Omnia z najnowszej płyty, budzącej różne uczucia, już za nami. Hellrod również. O nie, Holetorn. Przepraszam, i powracamy teraz do tego zespołu, bo było Jezioro Łabędzie, a teraz Carmina Burana, wpleciona misternie w takie oto dźwięki. Children, thy kingdom shall come. tymczasem okazuje się, że państwo słuchają i to czujnie. Zadzwonił pan Piotr, który zwrócił mi uwagę i tutaj zawstydził, że nie był to Czajkowski, nie Jezioro Łabędzie, tylko Prokofiew i Romeo i Julia na dodatek. W związku z tym już pominę ten temat i sięgamy teraz szybciutko po wiadomości koncertowe. Kurenda przygotowana przez Jacha z Lublina, który donosi, że już w najbliższy weekend 19 i 20 lipca w Krakowie pierwszy ogólnopolski zlot miłośników folk metalu, na którym zagrają Morhana, Hellerot, Time of Tales, Krywoda, Kronika oraz Diabeł Boruta, a koncerty będą się odbywały w klubach Rotunda i Schizofrenia. Patrzę na wydarzenie na Facebooku i ponad 200 osób zgłosiło chęć uczestniczenia i jeden z chętnych śmie wątpić, że aż tyle osób może się w tych klubach pomieścić, no ale zobaczymy. Będzie to wyzwanie. Od 1 do 3 sierpnia z kolei na wolnym powietrzu na wyspie Wolińska Kępa odbędzie się 20. Festiwal Słowian i Wikingów. Jest to jedna z największych imprez historycznych w Europie. Po raz pierwszy towarzyszyć jej będzie Wolin Folk Fest, podczas którego planowany jest występ m.in. Corvus Corax i Shannon. Więcej szczegółów niebawem. 10 sierpnia za to w amfiteatrze w Mrągowie koncert Projekt Arboretum. W projekcie biorą udział Ola Turkiewicz, Adam Struk, zespół Dziczka i kilkunastu doskonałych instrumentalistów. Jest to niezwykły projekt odnoszący się do szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i krajobrazowego. Wykorzystuje m.in. etniczne i osadnicze pieśni kurpiowskie, poleskie i podolskie, a także elementy spuścizny Słowian, Garindów i Jadźwingów. Wstęp wolny. W dniach 9 i 10 sierpnia w Lublinie, ta impreza zachodzi na poprzednią, w muszli koncertowej z rewaloryzowanego ogrodu Saskiego odbędzie się kolejna edycja Hello Folks. Dzień pierwszy to Folk Punk Day, zagrają Molly Malone z Polski, Dzieciuki z Białorusi oraz Hańba z Polski. Dzień drugi to Folk Metal Day. Tego dnia dadzą ognia Tin Sonca z Ukrainy, Niburta z Węgier i Litwin Troll z Białorusi. Wstęp wolny. Przebywajcie, pisze Jachu i wie co mówi, bo sam jest z Lublina. Między 15 a 17 sierpnia w amfiteatrze w Brennej odbędzie się druga słowiańska noc folk metalowa. Wystąpią Dal Riada, The Worshipper, Silent Stream of Godless Elegy, Radogost, Krua Dalach, Saltus, Hellerot i Jar. A to już ostatnia wiadomość od Jacha. W dniach od 21 do 24 sierpnia w Cieszanowie po raz kolejny odbędzie się Cieszynów Rock Festival. Oprócz wielu wspaniałych znanych kapel w tym roku na festiwalu zagrają również zespoły bliskie osobliwym fanom. 22 sierpnia zagra Arkona, 23 Korpiklani, a 24 celtycko-punkowa formacja Paddy and the Rats. A u nas zupełnie w poprzek przeleci Kamerata z Mediolanu. Rozszalała się burza. Na pewno był to Prokofiew, ale raczej Piotruś i Wilk. Tak myślę, pozdrawia Radek Stira. Ja bym się jednak do pana Piotra bardziej skłaniał jego tezy, że raczej Romeo i Julia. W każdym razie Prokofiew powraca, a to za sprawą Blood Axis. Christmas in Fortress. Reign I forever. Here, amid icebergs, rule I the nations. This is my hammer. Giants and sorcerers cannot withstand it. These are the gauntlets wherewith I wield it and hurl it afar off. This is my girdle, whenever I brace it, strength is redoubled. Jove is my brother, mine eyes are the lightning, the wheels of my chariot roll in the thunder, the blows of my hammer. Ring in the earthquake. Płyta, którą przywiozłem w sobie z czarnego, rogatego księżyca festiwalu, który odbywa się na Litwie. Niedługo kolejna edycja tej imprezy gromadzącej muzyków z Litwy i nie tylko, takich, którzy siadają pod najstarszymi na Litwie dębami i grają w nocy muzykę ambientową albo ciemną i mroczną. Lubią troszkę mocarniejszego brzmienia, dużo pagan folk i innych rzeczy. Naprawdę przyjemny wypad, jeżeli ktoś nie ma planów na koniec sierpnia, to serdecznie w imieniu organizatorów zapraszam. Bladaxis grał tam parę lat temu, stąd też i płyta i ponownie Prokofiew. To już ustaliliśmy. Teraz zaś w zasadzie parę chwil zostaje nam, by się pożegnać, bo żegnamy się z przytupem. Darkstream i to będzie zaproszenie na Jedwabny Szlak. Thank you. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do spichlerza polskiego roka od 17 lipca. Sprawdź rozkład PKP, wszystko co złe to minie. Spotkajmy się w spichlerzu w Jarocinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia na trójkowym zegarze. Minęła druga. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. Po zeszłotygodniowej audycji z muzyką z szufladki filmowej przyszedł czas na set obiecany, wypełniony bitem, który mam nadzieję raczej nie pozwoli wam zasnąć. Zaczynamy 352. wydanie Ciemnej Strony Mocy. Zapraszam na naszą grupę na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Zapraszam na naszą stronę, gdzie listy utworów po każdej audycji się pojawiają. csm.info.pl. Tam też pod każdą audycją, gdzie są właśnie linki do utworów, gdzie są tytuły utworów, są linki do archiwalnych audycji. I zapraszam też na znany portal społecznościowy, gdzie też jest strona audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce, ale najwięcej nas jest w grupie i tam najgłośniej i tam jesteśmy przez cały tydzień. W razie czego proszę pisać adres mailowy bez zmian csm@polskieradio.pl. DJ Shadow, Burial, Bjork, Murkow, Trent Meller, Diamond Version, Lulu Rouge, DJ Crash, The Acid, Battlebox, Fever Ray. No tak, to jest muzyka elektroniczna i nią zajmiemy się właśnie przez najbliższe dwie godziny. Odzostawiam was w tej chwili z dźwiękami na mniej więcej 80 minut beze mnie. Set układany, przyznaję, w domu, zmiksowany grzecznie w domu, także zapraszam do słuchania, a nie do spania. If you're ready... I'm ready. It goes something like this.